परब्रह्मा परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो पांचवा अध्याय अर्थात पंद्रहवा अध्याय है विषय आनंद उसको लेकर विचार कर रहे हैं। ये विचार इसलिए कर रहे विषयों से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो विषयगत नहीं है किंतु विषयों का अधिष्ठान रूप उस परमात्मा का ही आनंद है। इसको समझाने के लिए यहां विषयानंद प्रकरण आया है। तो यहां तक विचार किया था ये ब्रह्मानंद का अंश रूप, यद्यपि ब्रह्मानंद का अंश नहीं बनता है, अंश इव अंश उपाधि को लेकर मान लिया, जितना भी व्यवहार करते क्या हम मान करके करते हैं ना, सारा व्यवहार मान करके कर रहे, जानने के बाद व्यवहार समाप्त हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, एक तत्व रहेगा। तो इसीलिए मान लिया ब्रह्मानंद का अंश रूप, वो जो विषयानंद है उसको यहां बता रहे हैं। क्यों बता रहे, अर्थात ये ब्रह्मानंद को जानने का ये द्वार है, एक माध्यम है, अर्थात इसके द्वारा ब्रह्मानंद की यथार्थता समझ सकते हैं। किसी ना किसी को द्वार बना करके ही आपको प्रवेश करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा ये जो सत्संग हॉल में प्रवेश किया तो द्वार तो इतना बड़ा थोड़ा है, देखिए वहां भी आकाश है और यहां भी आकाश है, छोटे से आकाश से एक विशाल आकाश में आ गए, विशाल बोल दो अपेक्षित, वही सही छोटे के छोटा सा जो आनंद है उसके द्वारा समझा रहे, वो आनंद उसी का ही है, इसलिए द्वार बता दिया। तो बीच में पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, ठीक है सिद्धांती जी आपकी बात मान लिया, क्या ये जो विषयानंद है उस ब्रह्मानंद का ही एक अंश है, किंतु जब तक प्रमाण ना हो हम पूरे विश्वास से कैसा माने, प्रमाण होना चाहिए ना, अर्थात ये विषयानंद ब्रह्मानंद का ही अंश है उसके लिए कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। तो सिद्धांति ने कहा श्रुतिर जगो, ये बात श्रुति ने ही स्वयं बताया है। कहां बताया, तैतरीय उपनिषद में भी बता दिया, बृहदारण्यक में भी, दोनों में बता दिया। अभी उसी श्रुति को यहां उठा रहे, शब्दता नहीं उठा रहे, अर्थता दो होते हैं ना, एक शब्दता एक अर्थता। शब्दता कहते हैं जैसा श्रुति है वैसे ही हू भू उतरना, इधर उधर नहीं करना, जैसा श्रुति है वैसे ही उतर के रखना, उसको कहते हैं शब्दता। और एक है शब्द को नहीं बोल रहे, शब्द में बताने वाला जो अर्थ है उसके अनुसार बता रहे, तो यहां बता रहे अर्थता बता रहे। अर्थता क्यों बता रहे, शब्दता ही बताना चाहिए था, वे आक्षेप कर सकते, क्योंकि यदि शब्दता बतावे यहां श्लोक बनेगा नहीं, श्लोक बता रहे ना, श्रुति में कोई निर्देश नहीं, श्रुति अपना मर्जी से बोल सकती, उसमें मात्र नियता नहीं श्रुति में, इसलिए श्रुति को श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलते, श्लोक नहीं है मंत्र है। तो मंत्र में नियत अक्षर का कोई नियम नहीं है। ना ना महिमना अनुष्टुप कहाँ, शिकरणी छंद है, महिमना जो शिकरणी है अलग अलग 17 अक्षर वाला है, और भिन्न भिन्न आए छंद, शिकरणी छंद है और त्रोटक छंद है, अलग अलग छंद है। श्रुति में ऐसे छंद का कोई नहीं, छंद है उसका अंग है श्रुति का, षडंग बोलते हैं ना, अंतर है। सामवेद में वहां भी है किंतु अन्य किसी में ऋग्वेद आदि में नहीं रहते, नियमित नहीं है, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं, स्वतंत्र है। इसी का नाम है वेद का, वेद में कोई काल नियामक नहीं, भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया है। जो भी आप श्लोक बनाएंगे उसके लिए नियम आवश्यक है। जैसा अभी मान लीजिए अहम हरिद्वारम गच्छति प्रयोग नहीं कर सकते आप, अहम प्रयोग कर रहे हैं ना, वह गच्छति नहीं बनेगा, गच्छा में हो। श्रुति मेरे गच्छति भी प्रयोग हो सकता है क्योंकि उसको काल नियामक नहीं, काल से परे ही हो। देखिए काल का नियामक किसको होता है, काल के जो अंदर है उसके लिए नियमन होगा। अभी जैसा मान लीजिए भारत का नियम कौन है, जो भारत में रहने वाले, क्या अमेरिका में लागू होगा, नहीं होगा, श्रुति काल से परे है इसलिए उसमें कोई नियम नहीं। वो तो आपको ये छंदो मंजरी अध्ययन करना पड़ा, रगणा भगणा मगणा है, छंदो मंजरी है कि पिंगल सुर, तो उससे होता है परंतु वहां नियम भी नहीं, वो स्वतंत्र है। इसका मतलब उश्रंखला भी नहीं है, मतलब वो इसलिए वहां बनाना पड़ा ना पाणिजु को छंदसी भोलम करके, बहुला में एक सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को, इसलिए बोलते हैं ना आर्ष प्रयोग है, छांदस प्रयोग नहीं बोलते। छांदस प्रयोग का मतलब है वेद में जो प्रयोग है, जैसा मान लीजिए अभी दृष्टांत दिया, हाँ जैसे बृहदारण्यक में पादस्य के जगह में पाजस्य प्रयोग किया, बोलना चाहिए पादस्य प्रयोग कर रहे, सुधी पाजस्य डाकु ज प्रयोग कर रहे। हमारे दृष्टि के अनुसार, लौकिक दृष्टि के अनुसार गलत है, किंतु श्रुति को हम गलत नहीं कह सकते। सबको नियमन करने वाले जो वेद है उसको हम क्या नियमन करेंगे, तो इसीलिए वहां उसको छांदस माना है। श्रुति में जैसा भागवत में पाले यम प्रब्रजंती मनुपे तमुपे कृत्य पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति पुत्र और इति है, वो पुत्रेति बनता नहीं, गुण किया है, पुत्र इति है ना, ये वो पुत्रेति बना है। संबोधन में वहां संधि नहीं होती, प्रग्रिय संज्ञा होती, तो वहां भगवान वेदव्यास ने पुत्रेति कैसा प्रयोग किया, इसका मतलब भगवान वेदव्यास जी व्याकरण नहीं जानते थे होंगे, ये कोई नहीं कह सकते। यदि वेदव्यास जी नहीं जानते तो संसार में कोई भी नहीं जान सकता, तो भी पुत्रेति प्रयोग किया है, उसको बोलते हैं आर्ष प्रयोग। ऋषियों ने कोई अलग प्रयोग किया हो व्याकरण से विरुद्ध, उसको बोलते हैं आर्ष प्रयोग। और वेद में यदि व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग है उसको बोलते हैं छांदस प्रयोग। वेद में छांदस ऋषि प्रयोग करते हो, आर्ष प्रयोग। अब देखिए सकेति मत्वा, गीता में सकेति बनता नहीं, सका इति संधि नहीं होती, वहां व्याकरण की दृष्टि के अनुसार गलत है, किंतु हम लोग आप लोगों को गलती है, किंतु बोल रहे कौन वहां व्यास जी, वो गलत नहीं, उसी का नाम है आर्ष प्रयोग। व्यास जी ऋषि है ना, गलत नहीं माना जाता। वेद में जो आया है उसको छांदस प्रयोग कहते हैं, और पुराणादि में ऋषियों के द्वारा प्रयोग किया है वो आर्ष प्रयोग है। ये इनको व्याकरण की छूट है, जो वो जानते हैं सब तो भी प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, संस्कृत में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। शास्त्र में तो आया है ना, बहुत ज्यादा मिलता है ऐसा। पुराण में भी देखे, सकेति मत्व ये गलत, पुत्रेति तन्मयतया, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, श्लोक है परंतु वहां देखे सका इति होना चाहिए, सकेति नहीं बनेगा। नहीं, ये सब श्लोक ही है, भागवत आदि श्लोक है, अर्थात ऋषिकृत जो है ना, ये श्लोक है। किसी पुरुष के द्वारा जो बनाया है उसको श्लोक ही माना जाता है। कोई भी हो, ऋषिकृत जो है वो श्लोक, और जो गुरु परंपरा के द्वारा सुनते हैं अनादि से श्रुति है, वो श्लोक नहीं, मंत्र बोलते उसको। श्लोक है, किसी ना किसी महापुरुष ने बनाया है, मंत्र बनाए नहीं, वो अनादि। इसलिए वेद में जितने भी जो आते हैं उनको मंत्र कहा है। मंत्र का मतलब है ऋषियों ने देह का बनाए नहीं, वो जो ब्रह्म के मुख से निकले हुए जितने भी मंत्र है फैले थे चारों तरफ से, तो ऋषियों ने क्या किया, समाधिस्थ होकर देह का बनाया नहीं, तो इसलिए मंत्र कहा गया। वो ऋषि कहा दिया, मतलब मंत्र का मतलब बनाया नहीं, और श्लोक क्या किया, ऋषियों ने क्रमबद्ध बना दिया, इसलिए भागवत हो, गीता हो, ये सब श्लोक माना जाता है, इनको श्लोक मानते हैं। भागवत क्या, व्यासकृत है, गीता भी श्लोकबद्ध व्यास जी ने बनाया, ये श्लोक माने, श्लोक ही है। जितने भी हम ही भी बनाते सब श्लोक, नहीं पुराण आदि मंत्र बनाया नहीं जाता है। व्याची ने मंत्र देगा, मंत्र केवल वेद में ही प्रयोग होता है, वेद से अतिरिक्त जो भी है ये सब श्लोक है, ये समझ लीजिए। बस मूलतः हम बता रहा, वेद से अतिरिक्त है सारे श्लोक है, वेद में जो भी है उसको मंत्र कहा, मोटे मोटे, चाहे तो भागवत हो अथवा गीता हो रामायण हो, सब श्लोक है, ये श्लोकबद्ध माना जाता। तो यहां श्रुति प्रमाण बता दिया था किसमें, ये जो विषयानंद है वही ब्रह्मानंद का एक अंश है, उसमें श्रुति प्रमाण बताया था। तो बोले तामेव श्रुतिम अर्थतः पठति, तामेव, तामेव बोलते पीछे जो बताया था, जो ब्रह्म का अंश है विषयानंद, तो उसी को ही श्रुतिम अर्थता पठति, शब्दता नहीं, श्रुति का जो अर्थ है उसको बता रहा है। देखिए शब्द अलग होता है, अर्थ अलग होता है। शब्द में एक शक्ति होती है, शब्द में एक शक्ति होती है, शब्द और अर्थ का बीच में जो रहता है उसी का नाम है शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ उसी को ही शब्दांतर में कहते, वाचक और वाच्य कह दिया, एक वाचक हो गया और वाच्य। जैसा घट प्रयोग किया, इसमें चार अक्षर है आपकी, दो व्यंजन है, दो स्वर है, घ अ त अ, चार को मिलाकर एक पद बना दिया, एक घट क्या है, शब्द हो गया। और घट शब्द कहने से आपको क्या बोध हो रहा है, एक गोलाकार कंबुग्रीवादी अर्थ का बोध, पुस्तक कह दिया, पुस्तक ये शब्द हो गया, किंतु ये जो हो गया अर्थ, तो ये पुस्तक रूप शब्द और इस अर्थ है, उनके बीच में एक संबंध है, इसी का नाम है शक्ति कहते। तो शब्द और अर्थ का संबंध है शक्ति कहते। और एक शब्द उच्चारण कर रहे कौन, वक्ता, और उसे आपको बोध क्या हो रहा है, शब्द के द्वारा अर्थ का बोध हो रहा है ना। अच्छा, वो अर्थ को कौन बोध करवा रहा है? अरे शब्द में एक शक्ति है ना, वो शक्ति बोध करवा रहा है। इसलिए वहां लक्षण क्या है, अस्मात् पदार्थात् अयम अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेत, ईश्वर का संकेत है। ये पद उच्चारण करने से यही अर्थ बोध हो जावे, ईश्वर का संकेत। अन्यथा आप इसको घट भी बोल सकते हैं, आप नहीं चलेगा। इसको पुष्प ही प्रयोग करना, ईश्वर का संकेत है। हाँ हाँ, संकेत बोल दो, ईश्वर ने पहले इसमें संकेत, उसी का नाम शक्ति। इसलिए सारा ये जगत है ना शब्द से उत्पन्न होता है, शब्द से सृष्टि मानी है। ये कैसा शब्द से सृष्टि हो तो इसको घट बोल दिया सृष्टि होगी, परंतु वहां भेद क्या है। जो महापुरुष है वो जैसा शब्द प्रयोग करेंगे वैसा उसके पीछे पीछे अर्थ दौड़ता है। अर्थ यदि महापुरुष यदि कोई पहुंचा हुआ उसको घट कह दिए, घट ही हो जाएगा। हाँ, जो शब्द प्रयोग किया उसके पीछे अर्थ जाता। और हम लोगों को नहीं, हम लोगों का है उस अर्थ के पीछे शब्द जाता है। इसको आपको गुलाब ही कहना पड़ेगा, रोमाल ही कहना पड़ेगा, बस ये दोनों में अंतर है। हम लोग जो बोल रहे वैकरी वाणी से, पश्यंती या मध्यम में जो प्रवेश हो जाते हैं, वो जो शब्द बोलेंगे उसके पीछे अर्थ दबता है। इसलिए शब्द से सृष्टि, इसलिए शब्द में एक शक्ति है। इसलिए हम अर्थता बता रहे हैं, श्रुतिम अर्थतः पठती, कहा विद्यारण्य स्वामी जी। ये तो बोल रहे रामकृष्ण जी बता रहे हैं ना, ये जो पंक्ति है तामेव श्रुतिम अर्थता पठती, ये तो टीकाकार बता रहे। तामेव मतलब पीछे जो बता दिया, ये ब्रह्मानंद का ही अंश विषयानंद है, ये बात कहां बताया, श्रुति में बता रहे, उसी श्रुति का तात्पर्य अर्थ यहां बता रहे। वो श्रुति है बृहदारण्यक में आता है चतुर्थ अध्याय में तीसरे ब्राह्मण में, एषो अस्य परमानन्दः एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रम् उपजीवन्ति। ये बृहदारण्यक में आता है चतुर्थ अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के 32वें मंत्र में, 4-3-32 वहां का मंत्र है। उसी को यहां अर्थता बता रहे, 4-3-32, चार मतलब चौथा अध्याय, तीसरा ब्राह्मण। बृहदारण्यक में ब्राह्मण प्रयोग होता है, और अभी जो चल रहा है आई तरह उसमें वल्ली प्रयोग होता है, किसमें कांड प्रयोग होता है, अलग अलग। तो चतुर्थ अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के 32वां मंत्र बोल दो कंडिका, मंत्रों को वहां कंडिका शब्द प्रयोग किया है, मंत्रों का ही नाम है कंडिका, तो छोटे छोटे है ना एक एक उस कंडिका। हाँ, वल्ली तो उसका है, मंत्रों को कंडिका भी प्रयोग किया जाता है और मंत्र भी प्रयोग किया जाता है। तो 32वां मंत्र था कंडिका, उसमें आया है एषो अस्य परमानन्द एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रम् उपजीवन्ति। ये बृहदारण्यक है, उसी को लेके यहां बता रहे देखिए श्लोक में, श्लोक देखिए, एषो अस्य परमानन्दो यो अखण्डेकरसात्मकः अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रमेवोपभुञ्जते यो अखण्डः एकरसात्मकः। वहां से लीजिए, जो अखंड है और एक रसात्मका, जो अखंड भी है और एक रसात्मका है। तो अखंड किसको कहते हैं? दो बोध होते हैं ना आपको, एक सकंड बोध एक अखंड बोध। शब्द से आपको दो अर्थ बोध होता है, एक सकंड बोध होता है एक अखंड अर्थ बोधक। व्यापक नहीं हुआ, ठीक है बोध। तो इसलिए अखंड बोधार्थ मतलब है जिसमें प्रातिपादिक मात्र बोधकत्व, जो प्रातिपादिक अर्थ मात्र का बोध होता है। प्रातिपादिक का मतलब है जो आप शब्द प्रयोग करते हैं, जैसा नील घट प्रयोग किया, नील घट। अभी वहां कितने शब्द है? दो शब्द है ना, एक नील और एक घट। तो उसके व्याकरण के अनुसार एक प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुबंध आदि, तभी आप प्रयोग किया जाता है। सुप्तिंगंतम पदम, सुब और तिंग के बिना पद नहीं होता है। अभी देखिए नील घट में नील के बाद सु आता है, समास होता है ना, समास। समास का मतलब क्या है? दो पदों को अथवा अनेक पदों को मिलाना। तो यहां नील और घट को आपने मिला करके नील घट बना दिया। नील पद अलग है, घट पद अलग। तो नील भी प्रथमांत है, घट भी प्रथमांत है। प्रथमा द्वितीय तृतीय होता है ना प्रत्येक में, सु और जस आदि। तो नील के बाद सु लाया और घट के बाद सु लाया। समास में एक नियम होता है, समास करने के बाद दोनों सु का लोप हो जाता है, तो नील घट बना। अभी देखिए एक नील एक प्रातिपदिक हो गया और घट एक प्रातिपदिक है, ये दो प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का मतलब है जिसकी एक संज्ञा है, नाम है, व्यवहार करने के लिए सुबंत लाते हैं उसको प्रातिपदिक कहते हैं। कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं प्रातिपदिक शब्द, नाम है। अभी देखिए नील घट कहने से आप किन किन का बोध हो रहे हैं? नील घट प्रयोग कर रहे शब्द मैंने प्रयोग किया, आपको क्या बोध हो रहा है? वहां नील का बोध हो रहे और घट, और कुछ बोल नहीं, बोध नहीं हो रहे? नहीं, नील और घट का बोध हो रहे, अतिरिक्त संबंध का बोध हो रहे, दोनों का संबंध। नील विशिष्ट घट बोध होता है। नील और घट तो वहां शब्द में पड़े हैं आपका, नील भी पड़ा है घट भी पड़ा, संबंध नहीं पड़ा है, बीच में एक संबंध है ना। तो नील क्या है वहां? विशेषण, नील को विशेषण मानते हैं ना। और घट क्या है? विशेष। नील हो गया विशेषण, घट हो गया विशेष। तो वहां नील और घट से अतिरिक्त दोनों का बीच में एक संबंध बोध हो रहा है। प्रातिपदिक हो गया नील और दूसरा प्रातिपदिक हो गया घट, ये तो बोध हो रहे, उससे अतिरिक्त एक वैशिष्ट्यत्व का बोध हो रहा है, तभी बोलते हैं नील विशिष्ट घट, ये बोध हुआ। जहां वैशिष्ट्यत्व का जो बोध होता है, संबंध का बोध होता है, उसको बोलते हैं सकंड बोध कहते हैं, इसी का नाम है सकंड बोध। और तत्वमसि आपने प्रयोग किया, सकंड बोल दो, खंड खंड खंड। प्रातिपदिक से अतिरिक्त भी बोध हो रहा है, प्रातिपदिक दो है ना आपका, एक नील घट, उसे अतिरिक्त कौन बोध हो रहा है? संबंध, विशिष्टत्व ही नाम संबंध। विशिष्टत्व बोल दो, संबंध घटकत्वम विशिष्टत्वम, जो भी बोलते हैं ना विशिष्ट व्यक्ति बोलते हैं, कोई ना कोई आपको संबंध दिखाना पड़ेगा। नियम ही ऐसा है, विशिष्ट का मतलब संबंध आ गए, वह लक्षण ही है। संबंध घटकत्वम विशिष्टत्वम, बिना संबंध से विशिष्ट नहीं बन सकता है। जैसा मान लीजिए व्यक्ति विशिष्ट है, कोई ना कोई संबंध देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विद्वान है, विद्वान का संबंध जोड़ दिया, अथवा ये बहुत बड़ा धनवान है, उसका संबंध जोड़ते भी विशिष्ट हो गया। जहां भी विशिष्टता है आपको संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, लक्षण ही। तो देखिये वहां नील एक हो गया, घट दो हो गया, नील का भी बोध हो रहे घट का, उसे अतिरिक्त एक संबंध का बोध हो रहा है, तभी आप प्रयोग करते हैं नील विशिष्ट घट। और नीलकंठ में भी वैसा है, वो भोरी समाज। अब ये समझ गए ना दृष्टांत, ये इसको बोलते हैं सकंडार्थ बोध। अभी अखंडार्थ में आइए, तत्वमसी। देखिए नील और घट वहां तत्व और तुम रख दीजिए, तत् सु तुम सु, यहां भी समास हुआ है। तो तत् का मतलब उसका भी आपको बोध हो रहा है, तुम का भी बोध हो रहा है, और तत्वमसी के द्वारा तत् और तुम से अतिरिक्त बोध हो रहे हैं क्या? जैसे नील और घट में क्या बोध हुआ था? नील विशिष्ट घट। इसी प्रकार तत् विशिष्ट तुम अथवा तुम विशिष्ट तत्, तदेव तुम तुमेव तत्, यहां संबंध का बोध नहीं हो रहा है, केवल तत् का बोध हो रहे हैं और तुम का बोध हो रहा है, तत् और तुम के बीच में संबंध नहीं हो रहा है। तो नील में नील का भी बोध हो रहा है, घट का भी बोध हो रहा है, संबंध का बोध हो रहा है, यहां तत् का और तुम का बोध हो रहा है किंतु संबंध का नहीं। तो तत् और तुम के द्वारा क्या बोध हो रहा है? अहम ब्रह्मास्मि बोध हो रहा है। तो इसलिए यहां केवल प्रातिपादिक मात्र का बोध हो रहा है, इसको बोलते हैं अखंडार्थ, इसी का नाम है अखंडार्थ। तो महावाक्य के द्वारा आपको अखंडार्थ का बोध होता है, लौकिक वाक्य के द्वारा आपको क्या बोध होता है? सकंडार्थ। सकंडार्थ में इतना याद रखे संबंध बोध, अखंडार्थ में संबंध का भान, दोनों में शब्द बराबर है। नील घट में नील और घट, तत्वमसि में तत्व और तुम है, किंतु तत्वमसि में तत् विशिष्ट तुम अथवा तुम विशिष्ट तत् नहीं। मान लीजिए कुछ समय के लिए नील घट में, मान लीजिए नील विशिष्ट घट, घट विशिष्ट नील बोलते हैं क्या? नहीं, नील ही घट है, घट ही नील, ऐसा नहीं है। क्यों? हाँ, आधार आधे भाव है वहां, घट में नील रहता है कि नील में घट रहता है? घट में नील रहता है, तो नील हो गया आधेय, घट हो गया आधार, नील हो गया विशेषण, घट हो गया विशेष। ऐसा ही तुम में तत् रहता है क्या? तत् में तुम रहता है, तत् और तुम दोनों एक ही है, ना तत् में तुम रहेगा ना तुम में, तुम ही तत् है, तत् ही तुम है, दो अलग नहीं है। जो तत् है वही तुम है, जो तुम है वही तत् है, इसलिए हाँ विशेषण विशेष भाव नहीं दिखा सकते। हाँ जी, हाँ नहीं, सोने का कुंडल बना है तो वहां कल्पित देखे सोना है, उसका विवर्त है वो कुंडल, तो इसलिए कहना पड़ता है कुंडल सोने में रहता है, कहने के लिए। हाँ, अध्यारोपित है ना, कुंडल सोने में अध्यारोपित, इसमें माना जाता है सोने में, सोने को छोड़कर के कुंडल नहीं रह सकता है, आधार आधे नहीं बन सकते, वहां बनेगा नहीं। चैतन्य वही है, एक ही चैतन्य, तुम भी चैतन्य है, तत् भी चैतन्य, तो तुम विशिष्ट तत् चैतन्य, तत् विशिष्ट तुम चैतन्य नहीं बनेगा, एक ही है वो। इसी को कहते हैं अभेदेन समानाधिकरण अथवा मुख्य समानाधिकरण का इसको समानाधिकरण है ना, समानाधिकरण बोलते समान विभक्ति, जैसे नील घट भी समानाधिकरण है। नील घट क्या है, इसको बोलते विशेषणा विशेष समानाधिकरण। नील हुआ विशेषण, घट हो गया विशेष, इसको बोलते विशेषणा विशेष समानाधिकरण। तो विशेषणा विशेष समानाधिकरण होता है वहां वैशिष्टत्व का भाव होता है, संबंध का भान होता है। और अभेदेन समानाधिकरण मतलब तत्त्वमसि, तत् ही त्वम, त्वम से अभिन्न कौन है, तत्। अभेद है तो भी दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दो प्रयोग कर रहे हैं ना, तत् भी प्रयोग कर रहे हैं त्वम भी कर रहे हैं। हाँ जी, असि दोनों में एकत्व कर रहे हैं, हाँ दोनों में एक बताने के, क्रिया नहीं है, तत् और तुम दो नहीं है, एक बताने के लिए पूरा कहे। अभी देखिए हाँ, तत्त्वमसि है दो पद है ना, तत् और सु, तुम सु, इसको बोलते हैं अभेदेन समानाधिकरण। अभेदेन मतलब तत् ही तुम है, तुम ही तत्, तो भी वहां दो प्रयोग कर रहे हैं। नीलघट में नील अलग है, नील क्या है, गुण है, नील को गुण मानते हैं, और घट क्या है, द्रव्य है, भेद है। वैसे ही यहां तत् गुण है, तम द्रव्य है, अथवा तम द्रव्य है तत्गुण, ऐसा नहीं, दोनों एक, दोनों एक होने पर भी दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दोनों एक होने पर, तो वहां जो होता है वहां अभेदेन समानाधिकरण मानता है। तो यही बता रहे, अखंड, अखंड का मतलब है केवल प्रातिपादिक मात्र बोध हो रहे, संबंध का बोध ना हो, उसी को बोलते हैं अखंड। और कहे एक, एक का मतलब वही सजातीय विजातीय भेदादि से रहे। और रसात्मक, रस का मतलब वो रस नहीं, ब्रह्म रस, आनंद बताया ना, सच्चित आनंद। तो ये हो गया अखंड एक रसात्मक, कौन हो गया, परमात्मा, अखंड एक और आनंद, ऐसा अखंड एक रसात्मक। एषो अश्यः परमानन्दः, यो अखंड एक रसात्मक, जो अखंड एक रसात्मक है परमात्मा, एषः अश्य परमानन्दः, वही अश्य बोलते इस आत्मा का क्या है, वो परमानन्द। अश्य शब्द से ले, परमात्मा तो अखंड एक रस ही होता है, अखंड एक रस उसमें ही प्रयोग होता है, सच्चिदानंद अखंड एक रस, अथवा सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म भी कहते हैं। तो वहां एक रस इसलिए है, विषय में जो रस अलग अलग हो रहे हैं ना, उपाधि को लेकर अलग अलग अलग हो रहे, तो यहां रस का मतलब स्वरूप, एक स्वरूप। सतचित आनंद है, ये ब्रह्म का लक्षण है, सत ब्रह्म है, चित ब्रह्म है, आनंद, ये अलग अलग लक्षण है। सत विशिष्ट ब्रह्म है, चित विशिष्ट ब्रह्म है, आनंद विशिष्ट नहीं, सत ही ब्रह्म है, चित ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म, वहां वैशिष्ट तो वहां भी नहीं तो कहेंगे ना सत विशिष्ट ब्रह्म है, चित विशिष्ट ब्रह्म है, आनंद विशिष्ट ब्रह्म है। तो यदि आप मानते हैं सत विशिष्ट ब्रह्म मानते हो, तो सत नाम का एक गुण ब्रह्म में रहता है, ये सिद्ध होगा, तो ब्रह्म अलग हो गया और सत क्या होगा, गुण हो जाएगा, चित्त अलग होगा, ब्रह्म अलग हो जाएगा, इसलिए सदैव ब्रह्म, चिदेव ब्रह्म आनंद एव ब्रह्म, इसलिए अलग नहीं है वो। ब्रह्म में सत रहता ये बात नहीं, ब्रह्म में चित रह रहे ये बात नहीं, ब्रह्म में आनंद रह रहे नहीं। अभी रहे तो दोबारा दो आएगा ना, आनंद अलग हो जाएगा, ब्रह्म अलग हो, द्वैतापत्या पर। इसलिए सत ही ब्रह्म है, चित ही ब्रह्म है, आनंद ही, तभी जाको इसके कहा दिया स्वरूप लक्षण, स्वरूप है ना वो, तो इसलिए वो गुण नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये बोल रहे यो अकंडेक रसात्मक कौन हो गया, ब्रह्म। एशो अश्यः, वही अश्य बोलते इस आत्मा का, परमानंद वही आत्मा का, अश्य शब्द है ना, इस आत्मा का वही परमानंद है। इसका मतलब क्या बता रहे, जो अकंडेक रस ब्रह्म है वो जो आनंद है वही आत्मा का भी आनंद, दो नहीं है, वही आत्मा का भी आनंद है। तो बोलो एशो अश्य, अश्य शब्द से इस आत्मा का लीजिए। देखिए यहां विशेषण लगा रहे, आनंद नहीं परमानंद बोल रहे, परमानंद का एक विशेषण है आनंद का, परम क्यों लगा दिया, नहीं आनंद में विशेषण दे रहे हैं ना, मतलब ये आनंद जो है बाह्य जो आनंद है विषय आनंद को व्यावृत्त करने के लिए, परम बोलते उत्कृष्ट आनंद। वैसे तो परम का अर्थ होता है निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, ये परम का अर्थ होता है, निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्व, जो निरतिशय हो और क्षय शून्य हो, दो विशेषण है। निरतिशय तभी समझने के पहले सातिशय क्या है, सातिशय समझे तभी निरतिशय होगा। सातिशय का मतलब सीमा से बंधा हुआ, सीमा से जो बन जाता है उसको बोलते हैं सातिशय। सीमा तो आपकी तीन है, देश काल वस्तु, तीन ही बांधते हैं ना सीमा से, तो देश काल वस्तु से बंधा है उसको बोलते हैं सातिशय, और तीनों से जो बंधा नहीं उसका नाम है निरतिशय। तो निरतिशय का अर्थ है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न बोलते बंधा हुआ सीमा से। सो वो तो अलग है, अलग मतलब है ही वही आनंद है, अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार वही आनंद परम ब्रह्म है। हाँ अक्षर ब्रह्म को ये बोल रहे परमानंद, अक्षर ब्रह्म है ना वही परमानंद है, तो परम को लेके बोल रहे। परम किसको कहते, परम का मतलब निरतिशयत्वे सति, जो निरतिशय हो और क्षय से रहित हो। निरतिशय तो आप समझ गए, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, अतः सीमा से बंधा नहीं, अपरिच्छिन्न हो गया संस्कृत शब्द हो गया, हिंदी में बोलते सीमा से बंधा नहीं, हाँ उसे परे अपरिच्छिन्न बोलते इसे युक्त नहीं बंधा नहीं, ये निरतिशय हुआ। क्षय शून्यत्वम, क्षय का मतलब नाश, उस नाश से रहित, नाश भी अनेक प्रकार होने पर भी मुख्य रूप से दो ही प्रकार मानते हैं, कोई भी वस्तु जो नाश होता है या स्वरूप से नाश या गुण से नाश। मान लीजिए जैसा घट है डंडा मार दिया स्वरूप से नष्ट हो गया, अथवा कोई मकान है उसमें पेंट बदल दिया आपने, पहले सफेद था लाल रंग पोत दिया वो गुणता नाश हो गया। अभी परमात्मा का स्वरूपता नाश इसलिए नहीं है, वो निरवयव है, स्वरूप अनाज किसका होता है? सावयव पदार्थ पार्ट जिसमें वो परमात्मा निरवयव है, इसलिए स्वरूप अनाश नहीं। परमात्मा में कोई गुण है नहीं, इसलिए गुणता विनाश नहीं। कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है ना, तो इसलिए स्वरूपता नाश इसलिए नहीं है निरवयव होने से, और गुणता नाश इसलिए नहीं है निर्गुण होने से। तो क्षय शून्यत्वम स्वरूपता और गुणता दोनों से नाश रहित है, इसी का नाम है परम। हाँ, गुणातीत बोल दीजिए। तो इसका मतलब ऐसा जो आनंद वो कौन होगा? वही ब्रह्म स्वरूप है। तो अर्थ हो गया यो अखंडे का रसात्मक ब्रह्म है वही ये जो इस आत्मा का परमानंद है। इसका मतलब दो अलग नहीं है, आत्मा ही परमानंद। ये बात इसी पंचदशी का प्रथम अध्याय में सिद्ध की, इयम आत्मा परम प्रेमास्पदा परमानंद करके पंचदशी का प्रथम प्रकरण में बता दिया। देखिए पंचदशी का प्रथम प्रकरण में शुरू शुरू में आया है, ये आपका ये है आठवें श्लोक में, आठवां श्लोक देखिए, इयम आत्मा परमानंद परम प्रेमास्पदम, आठवें श्लोक में बताया प्रथम का। देखिए इयम त्रिलिंग प्रयोग किया हुआ, यह बोल तो संवित को एक सिद्ध किया पहले, ज्ञान जागृत में विषय को भेद सिद्ध किया हुआ, किंतु ज्ञान एक है। स्वप्न में विषयों को भेद सिद्ध किया, ज्ञान एक है। सुषुप्ति में भी ज्ञान सिद्ध किया, अज्ञान का ज्ञान होता है। तो जागृत से लेकर कल्प पर्यंत विषय भिन्न है, ज्ञान एक है। उसी को यहां समेत इयम, वही ज्ञान क्या है? आत्मा है, अलग नहीं है। पहले प्रकरण देखिए, जागृत से लेकर कल्प तक ज्ञान एक सिद्ध किया है, और वो ज्ञान ही क्या है? आत्मा है। आत्मा में ज्ञान नहीं रहता है, हो गए तो आप नैयायिक हो जाएंगे। नैयायिक मानते हैं केवल ज्ञान नहीं, उन आत्मा में नौ गुण रहते हैं उनके, वो अनुभव के बल में जाने वाले हैं ना। आत्मा में नौ गुण मानते हैं, सुख है दुख है द्वेष है, ऐसा आत्मा को गुण मानते। तो यहां बता दे कि वही आत्मा है, कौन? ज्ञानी। और वो कैसा है? परमानंद है और परम प्रेमास्पद, इसी को यहां संकेत कर रहे प्रथम का। तो ये बोल रहे परमानंद, क्योंकि उपक्रम उपसंहार में एक जाना पड़ेगा ना आपको, तो ये परमानंद है। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा है वही आत्मा है, वही परमानंद है। और अन्यानि भूतानि, अन्य जितने भी जो प्राणी हैं, एतस्य मात्रमेव उपजीवन्ति, बाकी जितने भी प्राणी हैं इसी परमानंद का ही, मात्र का मतलब अंश, उसको लेकर जीवित रह रहे, आनंदित हो रहे। जितने भी जो आनंद मिल रहे कहां से? मनुष्यानंद लेकर ब्रह्मानंद तक, ये आप आनंद वल्ली है। चाहे तो तैतरीय उपनिषद का आनंद वल्ली देखिए, अथवा बृहदारण्य का आनंद वल्ली है, उसमें आनंद मीमांसा की है। एक मनुष्यानंद से प्रारंभ किया है, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते कहां तक? एक मनुष्य आनंद के अपेक्षा सौ गुणा वो आगे है, करते हुए ब्रह्मानंद ले। मात्र का बोल तो अंश, नहीं मात्र तो अलग अलग, जैसे मात्र स्वर्शास्तु कौन्तेय, वहां मात्र मतलब इंद्रिय लिया, मात्र स्वर्शास्तु कौन्तेय, वह मात्र का अर्थ तो वहां इंद्रिय है, क्यों? मीयते इति मात्रा, मापा जाता है। तो इंद्रिय माप रहे ना आपका, इसका रूप को कौन माप रहा है? इंद्रिय। इंद्रिय को वहां मात्रा कहा, ये विषय को स्वर्श कहा गया, गीता में है ना मात्रा स्वर्श, मापा जाता है। अंश को ही मापा जाता है, तो इसलिए अंश लेना। तो मात्र में वो बोलते अंश से ही जीवित रहते हैं। आगे विशेष कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।